سورة النحل درس نمبر 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ودور ولا إلى سبيل ربك أغلاري دربستاتا بالحكمة بحكمة سرا والموعظة الحسنة أو بنسيت أو بنور قول خيستبان دي وجادلهم او جگڑو کدی سرا باللتی پا آغا کلمه مانده هی احسن چه آغا خیستا کلمه کلمه توحید دا این ربکا یکینا ربستا چه ده هو اعلمو آغا پو خفو ده بمن بلان سبیلیهیم پا آغا چا بانده چه خطا شوی دلار دا اللہ تعالی نا و هو اعلمو دا اللہ خفو ده بالمهتدین بلار من دن کمانده ودو الى سبیل ربکا بلنو کا رو غڑا خلق لرا لار دربستا تا بالحکمت پا حکمت سرا. ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرمائی چی حکمت سشے دے نو آغا مانا کئی وہو ما انزله عليه من الكتاب والسنه. حکمت چې کتاب او سنت کې کما حکم دی او کما خبره ده ندا د حکمت نډکه ده او کای خبره ده چې د الله تبارک وتعالى کتاب چې دی دا د حکمت والا کتاب دی. د دې وجنا مونږه تاسو سورۃ البقره کې ومه دو سوا او یو کم او یایم نمبر آیات کی لستلو یؤتی الحکمت من یشا ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. ورکی پوہ دا قرآن چاہتے چی خوخشی او چاہتا چی پوہ دا قرآن ورکلی شوا دتا خیر کثیر دیر لوی خیر ورطا ورسیدا. نو دا دی وجینا حکمت اغسشی چې دا الله تبارک وتعالى کتاب او د نبی علی السلام په سنتو کې کوم خبرې دی ټول د حکمت نه ډکې دي د حکمت خبرې دي. دارنګي ابو صالح دا ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه ماننه کلکی بالحکمت یعنی بالقران په حکمت سره په قران سره د قران د نزول نه مخکې خلق سمره په گمراهی کې پروتو او کله چې د قران نزول شروع شو وګوره هغه خلق چې د یو بل په وینو نه مړیدو هغه خپل ځان ته یو شیز بیا ضرورت او خپل به په خپل ځان باندې غوړه کاو. دا د حکمت نه ډک کتاب چې کله داغي په خپل عمل کې راوستي دو او عقیده کې او ژوند کې راوستي دو وګوره ورتا بیا دا د حکمت کتاب اغي سمرا پوه مخلوق په دنیا کې ورته بشارتونه د دنیا د کامیابی او ښکارې د خلکو د ښکارا شو او د آخرت په لحاظ سره الله تبارک وتعالى د پیغمبر صحابه رضوان الله اجمعین ته په دنیا کې زیر رالل او دارنګي د الله تبارک وتعالى د طرف نورلا ها چې رضی الله عنه رضی اللہ عنہ و رضو عنہ اللہ پاک دا غین رضا دے او دی جے کم دے دا اللہ تبارک و تعالی نا رضا دی دا پا سمان دے دا دا اللہ تبارک و تعالی دا دے حکمت پا کتاب چے دے حکمت نڈک کتاب دے والموعظت الحسنت او پن او نصیت خیستا وجادلهم باللتی ہی احسن او جگڑا کوا او کد دی سرا پا آغا کلمہ ماندے چا آغا کلمہ دا توحید دا نسو مطلب جگڑا سنگ پدی مانے اوکا کل چت دا اللہ تبارک و تعالی دا حق دین بیان کئی نو تا سوگو ری چی سمر پیغمبران را غلی دی نو یو طرف تا دا غی منون کی گرزی دلی دی او بل طرف تا دشمنان دی کنی دی نو اغي كما كلمه با پیش کولا اغي بدا الله د وحدانيت مساله پیش کولا نو چچا به ومنه لای ملګری شو چچا به نه مل راغي سره جګړه کولی نو تاسو په دې کلمه خلکو سره جګړه کوي مطلب دا چې هم دا دعوت په خلکو ته ورکوي نو که خلک جګړه کوي نو بیا وګوره جهاد څه د پاره پرش شوی دی نبی علیه السلام څومره غزوات د نبی علیه السلام په وخت کې غزوی څومره شوی دی د نبی علیه السلام په څه کې دی په دې کې دی چې نبی علیه السلام د مکې نه په دې مجبوره کو چې ته دلته د دین کار نشي چلولی د دین کار په ته دلته نه چلی دا کلمه دلته ته نشي چلولی الله تبارک و تعالی ورته وښودل چې هجرت به وکړي قوم په دې ځای کې به دا کلمه بیا چلی نو په دې کلمه باندې خلکو سره جګړه وکړه چې تر څو پورې دا کلمه خلکو اختیار کړی نه تر هغې پورې ستا کار به دغې چې دا کلمه به پیش کړي خلکو ته د دې وجې نه نبی علیه السلام به په مختلفو موقعو باندې د حج په دوران کې کومې میلې چې به لګېدې هغه میلو کې به نبی علیه السلام ګرځېده او دا به وي قولو لا اله الا الله تفلحو ان ربک یقینا رب ستا چې دی هو اعلم هغه خفو دی بمن دل عن سبیلی په هغه چا باندې چې خطا شو د لارې د الله تعالی نه چې خطا شوی دی د لارې د الله تعالی نه وهو اعلم بالمهتدین او د الله پوه دی په لار موندونکو باندې کله چې ته د الله تبارک وتعالی د کلمې دعوت چلی نو دا ضروری نه ده چې ستا د ټول خلکو مني الله ته ته دعوت چلوه چې کومو خلکو د دینه انکار کوي او هغوی غلطه لاره خطا لاره د دینه په غلطه لاره باندې روان دي الله تبارک وتعالی پیژني حساب کتاب به الله تبارک وتعالی کوي او دارنګه څوک چې دی لار باندې تلونکي دي تا سره هغه هم الله تبارک وتعالی پیژني حساب کتاب یې الله ته پرېدا او ستا کار د دعوت کار د دعوت چلوه وإن عاقبتم عوقوا وراغستاسو فعاقبوا نسزا ورکی بمثل ما عوقبتم به پشان داغی چې زیاتې کړې دې پتا سو باندې ولئن صبرتم او کچریتا سو صبر وکي له هو خير للصابرین دا غوړې د پاره د صبر کوونکو قران کریم داسې کتاب دی چې دې همیشه د پاره د عدل او د انصاف او دارنګي خلکو سره په هغه طریقه باندې چلیدل چې زیاتې د قران والو د طرف نه ونشي نو قران کریم مونږ ته چل خي او مسلمانانو ته چل خي کچرستاسو وار راغي او تاسو له الله تبارک وتعالى قوت او طاقت درکو نو سزا به ورکوي په شان د هغه سزا چې تاسو سره کم زیاتې شوي یعنی مطلب دا چې د مسلمان کار دادی چې د خپل مخالف سره به هم زیاتې نه کوي دا داسې دین دی د دې وجې نه د دې دین حقیقت چې معلوم شي نو غټ نه غټ کافران بیا دې ته چې کوم دی په خپله ګویان شي په دې خبره چې یاره که دین دی خو دین د اسلام دی چې په هغې کې خو افسوس دی چې مونږ دین اول زده کړو او بیا د زده کړې نه پس د دین ماندی عمل کې راولو نو دنیا دې ته تګ ناسته ده خو افسوس چې مونږ خپل ځانونه صحیح کړو د اسلام په تله باندې خپل ځان وتلو ولئن صبرتم او کچر تاسو صبر وکئ له هو خیر للصابرین دا غوره ده د پاره د صبر کوونکو او قرآن همیشه د پاره د بل سره د زیاتی نه کولو تعلیمات او ارشادات همیشه د پاره مسلمانانو ته ورکړی دی وزبیروس صبر کوي ما وما صبرک الا بالله نه دی اجر د صبر ستا سو مگر په الله تعالی باندې نه دی اجر د صبر ستا مگر په الله تعالی باندې ولا تحزن علیهم مخفقی گپ دی باندې ولا تک فی ذیک مما یمکرون او مکی گپ تنگ سیا کی دا غسنا چی دی کوم تدبیرونه کوي د مسلمان د مؤمن کار بدای چې د الله تبارک وتعالى په دین کې څومره تکلیفونه راړسي دی به صبر کوي مطلب دا چې صبر دی وکړو الله تبارک وتعالى وي د اجر نه به محروم نه شي اجر بدل زستا د صبر در کومه او خفقیګه ما او سینه کې تنگسیه مراوالا اگر چې د اسلام حکم دای چې تاسو به زیاتې نه کوئ د بل طرف نه تدبیرونه او د بل طرف نه مکر و فریب تاسو سره کوي نو د بل د مکر و فریب اگر کدی مکر و فریب کوي نو تر دینه پتنګ سیا کې مکیګا کار څنګه تدبیرونه دی جوړای ان الله یقینا الله تعالی چې دی مع الذین اتقوا د هغه کسانو سره دی یعنی د الله امداد د کسانو سره دی نتقوا چری ځان ساتي د خلاف کولونه ځان ساتي د شرک نه والذین هم محسنون او د الله امداد د کسانو سره دی چې غیری نیکی کوونکی غیری توحید منونکی په دې آیات کریمه سره الله تبارک وتعالى د دې خبرې ذکر وکړو چې د الله امداد د کسانو سره چې غیری ځان د سستۍ نه بچ ساتي او دارنګ ځان د شرک نه بچ ساتي ولی مخکې ذکر تیزی په تبلیغ ورکړه نو چې تیزی په تبلیغ ورکړه نو د تبلیغ نه به سستیا نه کوي څوک چې ځان د سستیا نه بچ کوي نو ان الله مع الذین اتقوا یقینا د الله امداد د کسانو سره دی چې ځان بچ کوي د سستۍ نه والذین هم محسنون او هغه کسان چې غیری نیکی کوونکی همیشه د پاره د مؤمن مسلمان کار داده چې دی به ښه کوي او د ټولو نه غوره ښه نیکي هغه دا ده چې خلکو ته د الله د وحدانیت مسله ورسایي دی به د الله د توحید د مسلې خدمت کوي نو الله تبارک وتعالی امداد به د ده سره وي ادعو الی سبیل ربکا راوغواړه خلکو لرا لارې د رب ستا ته بالحکمت په حکمت سره والموعظة الحسنه او په نصیحت خیستا او په انور کولو خیستا سره وجادلهم بالتي هي احسن او جګړه وکړه دې سره په هغه کلمه چې هغه کلمه د توحید ده ان ربک یقینا رب ستا چې دی هو اعلم اغفو دی بمن دل عن سبیله په هغه چا باندې چې خطا شوی دی د لارې د الله تعالی نه وهو اعلم بالمهتدین او د الله تعالی پوه دی په لار موندونکو باندې وإن عاقبتم أو قوار راغستاسو فعاقبون سزا ورکی بمثل ما عوقبتم به پشان دا آغی سزا چی زیاده کرده دی پتا سبانده ولئن صبرتم أو کچر تاسو صبرو کئی لهو خیر للصابرین دا غورا دا پارا دا صبر کون کو وصبرو أو صبر کوئی وصبر أو صبر کوا وما صبرك إلا بالله او ندی اجر د صبر ستا مگر په الله تعالی باندې ولا تحزن علیهم او مخفکی گپ دی باندې ولا تکفی ذیک مما یمکرون او مکی گپ تنگسیا کی دا غسنا چې دی کم تدبیرونه جوړی دی کم تدبیرونه پریبونه کوي ان الله یقینا الله تعالی چې دی مع الذین اتقوا دا کسانو سره دی چې غی ځان ساتي د شرک نه زان ساتی د سستاینا په بیان د مسله کې والذین هم محسنون او کسان چې غی توحید منون کې دي په صورت کې ادله عقلیه په کثرت سره ذکر کول او د دغه ادله او د اثبات لپاره دلایل عقلیه مختلف قسم ذکر کول چې اسمانونه مې پیدا کړی دي ځمکه مې پیدا کړی ده دارنګ انسان اتمی د ساز کی د منای نه پیدا کړي نو بیا یو پرمایل چې وګورا ډانګر می پیدا کړي دي خچر می پیدا کړي دي او دارنګ د سورلې د پارستا سو د پارمی د بچاو سامان پیدا کړي دي د بر نه درمانی وبرا وروم په دې سرستا سو زرغونی شنه شنه واخه د زمکه نراوزی په هغه باندې پسلونه می دل پیدا کړی دی زیتون کجوره او انګور می پیدا کړی دی او دارنګي شپا او ورځ می پیدا کړی دی وګوره ورته چې دا تابع دی نور او سپوږمۍ می پیدا کړی دی چې دا تابعدار دی ستوري می پیدا کړی دی او بیا یې فرمایل وما زرع لكم في الارض مختلف الوانه دی لسم نمبر آیات کې او پیدا کړی می استاوز د پاره پزمګه کې چې مختلف تی رنگونه دا غي رنگ پرنګ سيزونه می دل پیدا کړی دی دارنګي دریابونو کې می دلا اغه تازه تازه غوخي پیدا کړی دی کیشته می دل په دغه دریابونو کې رواني کړی دی او دارنګي وګوره ورته ستوري می پیدا کړی دی نوې پرمایل افمن يخلق كما لا يخلق اے اغه ذات چې پیدا کول کی دا غشان پہچان کی دی شي ها دا ذات دا غشان دا غچا پہچان کی دی شي چې پیدا کول نشي کوله چې په خپل هم محتاج دی نو د دې وجینا حجت روا یو الله تبارک وتعالى اومنی او بیا او فرمایل وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد كون نمبر آیات کې منی وای کارسازان دوا کارساز یو الله تبارک وتعالى دی چې یک یوازې دی او بیا په دې مسله باندې نور دلایل پیش کړو وان لکم فی الانعام عبره یقینا ستاز د پاره په ډنګرو کې عبرت دی نسقیکم مما فی بطونه من بین فرس و دم لبنا خالصا 66 نمبر آیات کې وګورا غوا دا او که میخه دا که ګډه دا که بیزه دا نو یو طرف ته چې کوم دی واغه خوړلی دی بل طرف ته چې کوم دی وبسکلی دی بل طرف ته داغي کې دن نو وګورا گوبر پروت دی غشایف راته دی بل طرف ته داغي نسپین دار را روان دی او وګورا غتا له سوره پیدې در کوي او غتا سوس کوي او بیا یې فرمایل ومن ثمرات د میونه سو کجوری می دل پیدا کړی دی څنګه پستی پستی دی چې بوډاګان هم خوړی شي ول اعناب او انګور می پیدا کړی دی او دا رنگه وی پرمایل تتخذون منه سکرن چې تاسو د دینه د مسته غ سامان نیوي ورزقن حسنه او رزق خیستا نو بیا یې پرمایل چې وګورا مچای تا چې وړو کې غونې شه دی ها هغه په خله باندې وګورا څنګه خواګه خواګه غبینان دی دغه د خلونه او دا رنګي لکه کې وګوره بل طرف ته زهر دی بل طرف ته وګوره سکلی دی وبو خړلی دی ګلان لکه کې دی زهر خله کې غبینان دا د لچا پیدا کړی دی دغه الله تبارک وتعالى او پی جنا او بیا یې فرمایل والله خلقکم ثم يتوفاکم الله پیدا کړی او بیا به تاسو اخلی نو ځان ته وګوره د ځوانۍ نشوي بوډا روانې په امسا دا انقلاب در کې راوستې دی بیا چا هغه الله تبارک وتعالى او پیژنه چې ته په خپله د هغې الله تبارک وتعالى ذات چې هغه طاقت واله دی او ته د هغه بنده یې ته کمزورې نور کمزوري د هغه غونې مه ګڼه او نور کمزوري د هغه غونې صفتونه وله مه وایه والله فضلکم بعدکم علی بعد فی الرزق وګوره بعضی الله تبارک وتعالى تاسو نه په رزق کې غوره کړی دی چاله زیات کړی دی او چاله کم کړی دی نو دا چا کړی دی هغه الله او پیژنا بعضی خلک وایي موږ مساوات راولو دا د الله خوښه ده چاله زیات چاله کم په دې ټولو کې امتحانات ته الله تبارک وتعالى دی والله جعل لكم من انفسكم ازواجا 72 نمبر آیات کې الله تاسو د نفسونو نه تاسو له جوړې پیدا کړې ستا د نفس نه ستا بیبي پیدا کړه زامن نسید الله در کړی دی پاکیزه خوراک دل در کوي اف بل باطل یؤمنون و بنعمت الله هم یکفرون نو په باطل باندې ایمان راړی او د الله نعمتونو نه انکار کوي پاغینا شکری کوي نو بیا دلایل شورو کړو چې لله غیب السماوات والارض پو په اسمانونو باندې زیما تاسو نو ګورئ الم یرو ال الطیر باز دې مرغانو ته نو ګورئ دا چا ټینګ کړی دی پاوا کې چا تابه کړی دی نو پرمای والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وګورا الله دل کورونا دا استوګنی ګرزول دي چې پاغي کې تاسو آرام کوی ها دا رنگي یخ یخ سوري دل پیدا کړی دي د غرونو په مینس کې دل دلې دری جوړی کړی دي يعرفون نعمت الله ثم ها ينكرونها تاسو پیجنې نعمتونه د الله تعالی او بیا لا دا غینه انکار کوی ثم ينكرونها بیا انکار کوي دي دینه واکثر هم الكافرون او ډېر د دین انکار کوونکی دي یعنی ناشکری کوونکی دي. نو بیا زجر ورک په شرک باندې او زجر بر شرک او بیا ورپسې مسله د توحید په تفریق کړه او رد شرکی پیلی وکړو په کلو مما رزقکم الله حلالا طیبا دا غسیز نخری چې پاکیزه خوراک ته او ځان دا حلالو چې الله د تکم قول دي هغه استعمال کراولی وشکرو نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون دا الله شکر ادا کوي که تاسو دې الله لره عبادت کوونکی او بیا دا تا رد شرکی پیلی وکړو چې کوم سیزونه درمانه حرام دي انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله اغه سيزونه چې الله درمانه حرام کړی دي اغه ته حلال موایي او اغه ته حرام موایي او بیا ترغیب ورکې ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين د ابراهيم عليه السلام د تابعدارۍ لپاره چې وګوره یو تنو قوم ته ولاړو پلار ته ولاړو د خیر خبرې کولې یریدل نو د الله دین بیان کړو ته د الله دین بیان کې یریګما ان الله مع الذين اتقوا اخر کې اوپر مهل چې الله دا هغه چا سره چې ځان د سستۍ نه بچکی او یریګی د الله نه او ځان د شرک نه بچکی نو په اخر سر کې اوپر مهل والذین هم محسنون دا الله امداد د داسې خلکو سره دی. دا خلاصه د دیوا او دارنګي په صورت کې امتیازات صورت ممتاز او په ذکر د دلایل او عقلیو سره چې الله تبارک وتعالى په کثرت سره په صورت کې دلایل عقلیه ذکر کړه او دا الله صفات ذکر کړه او دا رنگ داغ خلکو مثال ورکو چې ته غلام د ځان سره نه برابرې نو دا الله سره د الله غلامان ولی برابرې. واخر دعوانا الحمدلله.